تو کل آخر میں دیکھا آپ نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے کیا تعریفی کلمات کہے ہیں. ظاہر ہے کہ شخصیت کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہو علم میں، زہد و تقویٰ میں، فقہ میں، حدیث میں، ہر اعتبار سے اس سے استفادہ کرنے والوں کی کتنی تعداد ہوگی اور کس طرح لوگوں کو شوق ہوگا اسے انسان سے استفادہ کرنے کا، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے. تو چند کلمات امام بخاری رحمہ اللہ کی تدریس اور ان کے تلامذہ کے بارے میں. اس سے پہلے تذکرہ بھی کہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی طلب علم ہی کے دور میں تھے، اسی وقت سے آپ نے تدریس کا آغاز کر دیا تھا. چنانچہ ابو بکر العائن کہتے ہیں کتبنا عن محمد ابن اسماعیل وهو امرض على باب محمد ابن یوسف الفریابی. ابھی امام بخاری رحمہ اللہ امرض تھے، داڑھی آپ کو نہیں آئی تھی، اس وقت ہم نے محمد بن یوسف الفریابی کے دروازے پر ان سے درس حدیث لیا، حدیث لکھی ان سے. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو حدیث کی مجلسیں لگتی تھیں ان میں بہت بڑی تعداد میں طلبہ شریک ہوا کرتے تھے. چنانچہ صالح بن محمد جذرہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور مستملی تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے. تو انہوں نے کہا کہ کنت استملی لہو ببغداد، بغداد میں امام بخاری کا درس حدیث ہو رہا تھا، میں اس میں مستملی تھا. مستملی کون ہوتا تھا؟ یہ کہ اگر مجلس میں تعداد زیادہ ہوتی تھی، جیسے صلات میں مکبر ہوتا ہے امام کی آواز پہنچانے کے لیے، اسی طرح سے امام کون سی حدیث سنا رہے لوگوں کو، وہ پیچھے کے لوگوں کو متبل کرنے کے لیے لوگ مستملی ہوا کرتے تھے. تو کہہ رہے میں امام بخاری کا مستملی تھا وہاں پر. تو اس موقع سے جو طلبہ کی تعداد تھی مجلس میں وہ کتنی تھی؟ 20,000 کی تعداد تھی. 20,000 طلبہ ایک درس ہو رہا تھا، اس کے اندر شریک تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کا درس جن لوگوں نے لیا ہے ان کی تعداد 90,000 ہے. وہ لوگ جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے ان کی صحیح بخاری کا درس لیا ہے ان کی تعداد 90,000 ہے جن لوگوں نے سماع کیا ہے. اور وہ لوگ جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے شرف تلمل حاصل نہیں ہو سکا، امام بخاری کا دیدار حاصل نہیں ہو سکا، انہیں تمنا ہوا کرتی تھی کاش ایک نظر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں. چنانچہ ابو سعید محمود بن نضر کہتے ہیں کہ میں نے مصر کے تقریباً 30 سے زائد عوام نہیں بلکہ علماء سے سنا، مصر کے 30 سے زائد علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے حاجتنا فی الدنیا النظر الى محمد اسماعیل. اگر دنیا میں کوئی چاہت باقی رہ گئی ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک جھلک کس کی دیکھ لیں، محمد ابن اسماعیل کی جھلک دیکھ لیں، نظر دیکھ لیں کہ یہ بخاری کون ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں خود ان کے مشائخ بھی آتے ہیں، ان کے مشائخ نے بھی ان سے علم استفادہ کیا ہے. چنانچہ اس میں عبداللہ بن محمد المسندی ہیں، اسحاق بن احمد السلماری ہیں، محمد ابن خلق ابن قطیبہ وغیرہ ہیں. یہ لوگ امام بخاری کے اساتذہ میں بھی آتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. امام بخاری سے ان لوگوں نے استفادہ کیا ہے. امام بخاری کے حماظر لوگوں میں سے ابو ذرہ الرازی، ابو حاتم الرازی، ابراہیم الحربی، موسیٰ بن ہارون الحماد، یہ وہ لوگ ہیں جو امام بخاری کے ہم اثر ہیں اور ان لوگوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے علم استفادہ کیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے جو اصل تلامذہ ہیں وہ ان میں نام آتا ہے صالح بن محمد جذرہ کا، امام مسلم بن حجاج النیسابوری، صحیح مسلم ان کی کتاب ہے، اسی طرح سے ابو الفضل احمد بن سلمہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام بزار، ابن خزیمہ، اسی طرح سے ابن ابی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں سب جو بڑے بڑے محدثین ہیں. یہ سب کے سب امام بخاری رحمہ اللہ کے خوش حجی تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ سے انہوں نے علمی استفادہ کیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت بڑی تعداد ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ صحیح بخاری کے درس لینے والے کتنے ہیں، کتنے 90,000 کی تعداد میں جنہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کا درس لیا ہے. یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی تدریس ان کے تلامذہ کے بارے میں. امام بخاری رحمہ اللہ جہاں بہت بڑے محدث تھے اور مدرس تھے، وہیں پر امام بخاری رحمہ اللہ بلند پایا مؤلف بھی تھے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کم عمری ہی سے تالیف کا آغاز کر دیا تھا. میں اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف و تالیف کا آغاز کر دیا تھا. خود فرماتے امام بخاری رحمہ اللہ، لما طعنت فی ثمانی عشرہ سنہ جعلت اصنف قضائے الصحابہ والتابعین، جب میں نے 17 سال مکمل کر کے 18ویں سال میں قدم رکھا، اسی وقت سے میں نے صحابہ و تابعین کے جو قضایا فیصلے ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کو جمع کرنا میں نے شروع کر دیا. اسی طرح سے یہی وہ موقع ہے جب میں نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے چاندی راتوں میں ترتیب دیا تھا. تو التاریخ الکبیر جو معرفۃ العرا کتاب ہے، اس کی تالیف امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنی عمر میں کی تھی؟ یہ 18 سال کی عمر میں تھی اس وقت. اور ایسا نہیں ہاں وہاں سے اٹھا کے جمع کر دیا، وہاں سے ایسا نہیں، بے نظیر کتاب ہے. اس کتاب کو لوگ لے گئے کسی وادی کے پاس اور کہا اعلی اوری کا سہرن. آپ کو جادو دکھاؤں؟ کیا کہا؟ پھر کون سی کتاب دکھائی انہوں نے؟ التاریخ الکبیر جیسی کتاب، کیونکہ اس کی نظیر کوئی موجود نہیں تھی اس سے پہلے اس طرح کی کتاب تھی. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو اہم مؤلفات ہیں ان میں تو سب سے اہم تصنیف کون سی ہیں؟ الجامع الصحیح، صحیح بخاری، جو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ. العدل المفرد، حدیث کی کتاب ہے، آداب و اخلاق سے متعلق، یہ بھی اپنے فن میں بہت اہم کتاب شمار ہوتی ہے، اور اردو میں کئی لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں، شائع کتاب. اسی طرح سے التاریخ الکبیر، جس کا تذکرہ ابھی آیا، التاریخ الاوسط کے نام سے امام بخاری رحمہ اللہ کی علم رجال پر کتاب ہے. التاریخ الصغیر بھی ایک کتاب ان کی ہے، ضعیف راویوں کے بارے میں. اسی طرح سے بندوں کے افعال، یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اس پر ایک کتاب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا خلق افعال عباد پر ہے. اسی طرح سے جزء رفع الیدین پر ایک مستقل رسالہ ہے. فضل حسن صاحب خیریت ہے؟ روزانہ جگانا پڑتا ہے آپ کو، کیوں ایسا ہے؟ یہاں پھر ٹھیک ہو جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ چاہے سیل رہے چاہے ویسے ہی لفدار برا سا خیال بولتا. تو رب الدین کے مسئلے پر امام بخاری رحمہ اللہ کی مستقل ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کتاب چاہے اس میں رب الدین کے بارے میں جتنی حدیثیں موجود ہیں وہ انہوں نے جمع کر دی ہیں، اس وقت موجود ہے، مطبوع رسالہ. اسی طرح سے جزء القراء خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس سلسلے میں بھی ان کا ایک مستقل رسالہ ہے. اسی طرح سے بر الوالدین کے بارے مستقل کتاب ہے، اور بہت ساری کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جن کا تذکرہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تدریب الرابی میں کیا ہے. تو ان کی اور کون سی تالیفات ہیں؟ انہیں کتابیں ایک اور کتاب التفسیر الکبیر کے نام سے بھی ہے، لیکن یہ کتاب ہم اور آپ تک نہیں پہنچ سکی. تفسیر الکبیر کے نام سے ایک کتاب تعریف کی تھی انہوں نے، لیکن یہ کتاب ہم اور آپ تک نہیں پہنچ سکی ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب ازجان امام بخاری رحمہ اللہ کی تالیفات میں سے ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تصنیف و تالیف کا. اس کے علاوہ امام آخری جو مسئلہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت و سنوان متعلق، وہ ہے محنت و ابتلاء کا. جتنے بھی عظیم علماء رہے ہیں سب کو ابتلاء اور آزمائش سے گزرنا پڑا ہے، چاہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ رہے ہوں، چاہے ان سے پہلے سعید بن جبیر رحمہ اللہ رہے ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل جیسا امام مالک سننا رہا ہو. تو جتنے لوگ ہیں سبھی کو آپ دیکھیں گے کہ ابتلاء آزمائش سے گزرنا پڑا ہے، اور انہی میں سے کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں، انہیں بھی ابتلاء اور آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا ہے. شاید آپ لوگوں کے ذہن میں نہ ہو اس طرح کے واقعات. تو امام بخاری رحمہ اللہ کو ابتلاء اور آزمائش کے دور گزرنا پڑا، اس کا بنیادی سبب ایک مسئلہ تھا، اور وہ خلق و افعال العباد کا، کہ بندے جو اعمال کرتے ہیں کیا یہ ان کا خالق خود انسان ہے یا ان کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بندوں کے افعال یہ مخلوق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اس زمانے میں ایک اہم مسئلہ تھا، اور لوگ باقاعدہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیا کرتے تھے کہ افعال العباد مخلوقۃ او غیر مخلوقۃ. میں نے کچھ اور کہہ دیا ذرا سا، لفظی بالقرآن، افعال عبادی کا مسئلہ ہے کہ ہم جو قرآن کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، قرآن ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، جو یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ ہے، غیر مخلوق. تو یہ قرآن ہم اپنے زمان سے ادا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سنا رہے لوگوں کو، یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں مخلوق ہے تو بھی غلط کہ کلام اللہ کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں نہیں مخلوق نہیں ہے تو بھی غلط، کیونکہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اپنی زبان سے بہت کہہ رہا آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا کہ مخلوق نہیں مانتے، خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی تخلیق کی ہے اور جو کچھ اعمال آپ کر رہے ہیں اس کی بھی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لفظی بالقرآن غیر مخلوق ان تو بھی جواب کا کیا ہو جائے گا؟ تو اس زمانے میں لوگ اس جملے کے ذریعے سے باقاعدہ لوگوں کا امتحان لیا کرتے تھے کہ لفظی بالقرآن مخلوق او غیر مخلوق، لفظی بال ہمارا اپنی زبان سے قرآن کو یہ پڑھنا ادا کرنا یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جب امام بخاری رحمہ اللہ نیساپور تشریف لے گئے لوگوں نے پرتبا خیر مقدم کیا، آگے جا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کا شاہانہ استقبال کیا اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کو لے گئے نیساپور میں. جب امام بخاری رحمہ اللہ کی مجلس وہاں پر منعقد ہوئی، کسی آدمی نے سوال ان کے سامنے پیش کر دیا، شرارت ہوگی کسی کو سوال پیش کر دیا لفظ ابن قرآن مخلوق او غیر مخلوق. امام بخاری رحمہ اللہ اعراض کرتے رہے، کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن جب اس نے کئی بار سوال کیا تو انہوں نے کہا القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق و افعال العباد مخلوق و فعل العباد مخلوق، اور اس طرح سے کہا کہ والامتحان بدعہ، اس طرح سے جملے کے ذریعے سے امتحان لینا یہ سلف کا شیوا نہیں تھا بلکہ کیا ہے؟ جواب بالکل صاف کرنا، القرآن و کلام اللہ ہے غیر مخلوق، قرآن یہ کلام الہی ہے مخلوق نہیں ہے، وہ افعال العباد مخلوق، بندوں کے جو افعال ہوتے ہیں وہ مخلوق، لہذا ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں ہمارے اپنے الفاظ کیا ہیں؟ مخلوق، لیکن کلام الہی یہ مخلوق نہیں، اور اس طرح کے سوالات کرنا یہ بدعت ہے، اسلاف کے یہاں طریقہ موجود، یہ جواب دیا انہوں نے. اب اس آدمی نے جو ہے خامخا کئی شور لوگوں میں کر دیا، امام بخاری کس کے قائل ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں لفظی بل قرآن مخلوق، لفظی بل قرآن، انہوں نے کیا کہا جا فعال لباد مخلوق، لہٰذا بندوں کا فعل لہٰذا کیا ہے مخلوق، یہ نکال کر دیا امام بخاری، کیا کہتے لفظی بل قرآن مخلوق. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بالکل غلط طور پر یہ مشہور کر دیا گیا وہاں پر کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ ابن قرآن مخلوق. نیساپور میں بہت بڑے محدث محمد بن یحیٰ الزہلی موجود تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ان سے بھی علمی استفادہ کیا ہے، اس سے پہلے نام آ چکا، ہم نے احمدروں سے استفادہ کیا ہے، بڑے محدث وہاں کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق، بھائی قرآن یہ کلام الہی ہے مخلوق نہیں ہے. ومن زعم لفظی بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، اور جس کا یہ خیال ہو کہ لفظی بالقرآن مخلوق ایسا انسان بدعتی ہے، اشارہ کس کی طرف تھا؟ امام بخاری کی طرف تھا. لا یجالس ولا یکلم، کوئی آدمی ایسے انسان کی مجلس میں نہ جائے، ایسے انسان کا بالکل بائیکاٹ، کوئی ایسے انسان سے بات نہ کرے. ومن ذهب بعد هذا الى محمد بن اسماعیل، میرے اس تقریر کے بعد اگر کوئی محمد اسماعیل کے پاس جاتا ہے فتحمو تو وہ تو متہم ہے ہی، ایسا انسان بھی متہم ہے. کون انسان؟ جو ان ساری وضاحتوں کے بعد کس کے پاس جائے؟ محمد اسماعیل کے پاس جائے فتحمو، اس کو اس کے دین عقیدے کے بارے میں متہم سمجھیں. فَإِنَّهُ لَا يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ، ایسے انسان کی مجلس میں وہی شخص جائے گا جو ان کا ہم مذہب ہو اور جس کی رائے ہو لفظی بالقرآن مخلوق. اب اپنے یہاں کے امام تھے زہلی، اپنے یہاں کے بہت بڑے امام تھے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو جتنے لوگ تھے سب جیسے ہم خیر رحمہ اللہ سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے، امام خیر رحمہ اللہ سے الگ تھلگ ہو گئے، ان کی مجلس میں کوئی نہیں جایا کرتا تھا سوائے امام مسلم اور دوسرے ان کے ساتھی کون تھے، احمد ابن سلمہ تھے، یہ دو لوگ امام مسلم ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے. جب زہلی نے دیکھا کہ یہ دو بزرگ جایا کرتے ہیں، یہ بھی گوارا نہیں ہوا، امام زہلی نے دیکھا یہ دو لوگ ابھی بھی جایا کرتے ہیں، بہرحال یہ ان کو گوارا نہیں ہوا، تو زہلی نے اس موقع سے کہا الا من قال باللفظ، فلا یحل لہو ان یحضر مجلسنا, جو بھی لفظ کا قائل ہو, ایک کلمہ کہہ دیا اشارہ ہو گیا پورے مسئلے کی طرف, جو بھی لفظ کا قائل ہو ایسا انسان ہماری مجلس میں نہ آیا کرے, یا تو ادھر ہی کے ہو کے رہے یا تو ادھر ہی کے ہو کے رہے, ایسا نہیں کہ ادھر بھی جائیں اور ادھر بھی آئیں, یا تو صحیح عقیدے پر رہیے غلط عقیدے پر رہیے. تو جو بھی لفظ کا قائل ہو وہ ہماری مجلس میں نہ آیا کرے. جب امام مسلم رحمہ اللہ نے جملہ سنا فوراً وہاں پر امام اٹھایا اور چادر اٹھائی اور اپنے سر پر رکھا اور وہاں سے فوراً زہلی کی مجلس سے نکل کے چلے گئے, اور گھر پہنچ کر کے جو کچھ امام زہلی رحمہ اللہ سے انہوں نے حدیثیں لکھ رکھی تھیں سب لدوا کر کے بھجوا دی, کس کے پاس؟ زہلی کے پاس. حضرت یہ آپ سے ہم نے استفادہ کیا تھا کہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہے, آپ کو چھوڑنا گوارا ہے لیکن بخاری کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اب جب اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو زہلی اس طرح سے, وہ بھی ایک بڑے عالم امام مسلم رحمہ اللہ, اس طرح سے حدیثیں ساری ان کی واپس بھجوا دیں, تو ایک مسئلہ بڑا کھڑا ہو گیا اس کی وجہ سے. تو جب امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اب ذرا پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے اور اس طرح سے یہاں رہنا آسان نہیں ہے, کیونکہ امام مسلم جس طرح سے مجلس سے نکل گئے تھے اس کے بعد قاضی رضوی رحمہ اللہ نے لا یساکننی ہذا الرجل, نیساپور میں یا تو میں ہی رہوں گا یا تو یہ صحابی رہیں گے. لا یساکننی, ایک شہر میں دونوں لوگ نہیں رہ سکتے, یا تو وہی رہیں گے یا تو میں ہی رہوں گا. پھر اس طرح کے جملے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے تو کہا نیساپور میں رہنا ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نیساپور سے نکل گئے اور اس کو الوداع کہہ دیا نیساپور کو. تو اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کو نیساپور میں گئے تھے, بڑا عالم امام بخاری جیسا, اور نیساپور اس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا امام بخاری رحمہ اللہ کو. ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ اس سلسلے میں بالکل واضح اور صاف تھا, کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں تھا, اور صرف یہ تہم غلط تہمت تھی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں پھیلا دی گئی تھی, اور غلط فہمی کا شکار اور کون ہو گئے تھے؟ امام زہری رحمہ اللہ. بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن غلط بات ان کی طرف منسوخ کر دی گئی. اگر ایسا موقع ہوتا کہ دونوں بیٹھ کر کے گفتگو ہو جاتی ہے مسائل سب حل ہو جاتے, لیکن ایسا موقع نہیں آ سکا اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے اور ناچاقی اس طرح سے پیدا ہو گئی. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے رائے بالکل صاف اور واضح تھی. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک بار ابو عمر احمد بن نصر نیساپوری امام بخاری کے پاس کہہ میں گیا, سب سے پہلے جا کر مسئلہ نہیں چھیڑا, کہنے جا کر سب سے پہلے میں اسے کچھ حدیث کا مذاکرہ کیا, جس فن کا آدمی ہو اس سے اس کے فن کی کچھ باتیں کریں گے ذرا سا مانوس ہوگا آپ سے. تو جا کر کے میں نے ان سے کچھ حدیث کا مذاکرہ کیا, ذرا سا جب مانوس ہو گئے وہ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں اس علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے لفظ القرآن مخلوق. اس موقع سے امام بخاری نے جواب دیا تھا, وہ کہا تھا یا ابا عمر احفظ عنی, اچھی طرح سے سن لو, من زعم من اہل نیساپور, نیساپور کے جو لوگ ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے شہروں کے نام ملائے, یا فلاں فلاں علاقے کے جو لوگ ہیں, ان میں سے جس کی بھی رائے ہو, اننی قلت لفظی بالقرآن مخلوق, میں اس جملے کا قائل ہوں, فہو کذاب, ایسا انسان بالکل جھوٹا انسان ہے, میں نے ایسی کوئی بات آج تک نہیں کہی ہے, ہاں البتہ اس بات کا میں قائل ضرور ہوں, افعال العباد مخلوق, بندوں کے جو بھی افعال ہوتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے, خلقکم وما تعملون, تو اس کا میں قائل ہوں. تو بالکل صاف ہو جاتا ہے اس سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں غلط بات تھی جو پھیلا دی گئی تھی, اور کچھ لوگ تھے شاید امام بخاری رحمہ اللہ سے ان کو حسد رہا ہو کیا رہا ہو, اور انہوں نے اس طرح کی باتیں پھیلا دی. ابھی امام بخاری رحمہ اللہ کی مشکلات ختم نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے آبائی وطن کہاں تشریف لے گئے؟ بخارا تشریف لے گئے. لوگوں نے دیکھا ہمارا اپنا ثبوت آ رہا ہے ان سے, بخارا کے رہنے والے تھے امام بخاری, بخارا تشریف لے گئے, شہانہ استقبال کیا بخارا والے نے امام بخاری رحمہ اللہ کا, اور دور جا کر باقاعدہ قبے نصب ہوئے, قبے لگے, اور باہر جا کر کے شہر کے لوگوں نے استقبال کیا, اور امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے آبائی وطن بخارا میں لے کر کے آئے. حالات ٹھیک رہے, اور اس کے بعد دیکھیں پھر وہی مسئلہ یہاں چڑھا گیا, وہ کون سا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ عقیدہ نہیں صحیح. وجہ کیا ہوئی اس مسئلے کو یہاں چھیڑنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جو بخارا کے والی اس وقت تھے ان سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مسئلہ ہو گیا, مسئلہ جو ہوا اس کے بارے میں دو باتیں لوگوں نے نقل کی ہیں. ایک بات تو یہ نقل کی جاتی ہے کہ بخارا کے جو والی تھے خالد بن احمد الزہلی, انہوں نے امام بخاری سے کہا تھا کہ ذرا سا ہمارے گھر تشریف لائیے. کیا کہا؟ ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور اپنی کتاب التاریخ الکبیر اور الجامع الصحیح ذرا ہمارے بچوں کو پڑھا دیجیے, درس لے لیں گے, چند دن میں پورا ختم ہو جائے گا, تو ہمارے گھر آ کر کے پڑھا دیجیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. کہا لا یسعنی ان اخص بالسماع قوما دون قوم, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں چند لوگوں کو آ کر کے پڑھاؤں باقی لوگ محروم رہیں. کہا تو کسی دوسرے اس میں آتا ہے کہ خود خواہش تھی والی بخارا کو امام بخاری سے ان کی کتاب صحیح بخاری کا سما کرنے کی, درس لینے کی, اور اسی طرح سے تاریخ الکبیر کی. تو کسی سے پیغام بھیجوایا امام بخاری کے پاس کہ ذرا سا اپنی کتاب صحیح بخاری اور تاریخ الکبیر لے کے آ جائیے اور مجھے یہاں پر گھر آ کر پڑھا دیجیے. انہوں نے کیا کہا تھا والی بخارا سے؟ امام بخاری نے علماء کرام علم کی قدر کیا کرتے تھے, علم کو ذلیل نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جا کر کے جو قاصد آئے تھے کہا جا کر کے ان سے میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ انی لا اذل العلم, میں علم کو دلیل نہیں کرتا ہوں, میں علم کو دلیل نہیں کرتا ہوں, ولا احمله الى ابواب السلاطین, اور علم کو لے کر کے شاہوں کے دروازوں پر میں جاؤں, یہ لے لیجیے آپ, ایسا میں نہیں کر سکتا ہوں. فان کانت له حاجۃ الى شیء منه, اگر والی صاحب کو میرے پاس جو علم ہے اس کی ضرورت ہے, فلیحضرنی فی مسجدی او فی داری, میرا گھر موجود ہے, میری مسجد موجود ہے, وہاں تشریف لائیں, وہاں جیسے اور لوگ درس لیتے ہیں ویسے ہی آپ بھی کیا کریں, ہاں ویسے بھی آپ آ کر درس لیں. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آ کر کے آپ کے گھر آپ خصوصی درس دوں. یہ سن کر کے والی صاحب ناراض ہو گئے, اور ناراض ہونے کے بعد اب ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونے چاہیے. چنانچہ پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا اور پھر وہ اتوار رات علاپا گیا کہ ان کا عقیدہ جو ہے نہیں صحیح, ان کا عقیدہ نہیں صحیح ہے, یہ تو فلاں فلاں عقیدے کے قائل ہیں. چنانچہ حریث ابن ابی البرقہ وغیرہ سے کچھ بخارا کے ان لوگوں نے امام بخاری کے عقیدے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہیں. چنانچہ بعد یہ بخارا نے امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے آبائی وطن بخارا سے شہر بدر کر دیا, شہر سے ان کے نکلوا دیا, بڑے ہوئے آبرو ہو کر پھر کوچے نہیں مانا تھا اپنے کوچے سے. تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے بخارا سے نکل کر کے گئے ایک خرتنگ نامی بستی تھی, خرتنگ نامی بستی جو آج کے زمانے میں کہا تھا جس نے شاہ ظفر نے, بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں. امام بخاری رحمہ اللہ بخارا سے نکلے, خرتنگ نامی ایک بستی تھی اور وہاں جا کر کے رکے. وہ عبد القدوس بن عبد الجبار ایک صاحب ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ صلاۃ تہجد سے فارغ ہوئے, فراغت کے بعد میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہے تھے اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت, ساری وسعتوں کے باوجود اب زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے, کہہ رہے فاقبضنی لہذا اب مجھے اٹھا لیجیے, اب میرا جینا آسان نہیں اٹھا لیجیے. کہہ رہے ہیں عبد القدوس صاحب کہ فما تم شعر حتی قبضہ اللہ, اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسی خرتنگ نامی بستی میں انتقال ہو گیا. تو کتنے بھی عدیم آپ ہو جائیں لیکن چاہیں کہ دنیا ہمیں سراقوں ہی پر بٹھائے گی, ایسا نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں اور ویسے, پھر بھی لوگ جو ہے ہماری قدر نہیں کرتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہونا. کتنے بھی عظیم ہو جائیں لیکن چاہیں مشکلات نہیں آئیں گی اور ہر ایک جو ہے سراخوں اور بٹھائے گا, یہاں تو مشکلات کے لیے ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے, ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے. تو اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کا خرتنگ نامی بستی میں اس سمجھیں ضلع وطنی کی زندگی میں انتقال ہو گیا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انتقال ہوا لیلۃ الفطر کی رات تھی, صبح عید ہونا تھی, عید کے پہلے کی جو رات تھی ایک شوال کی رات, اس رات سے امام بخاری رحمہ اللہ کا سن 256 ہجری میں انتقال ہوا. اور اس طرح سے علم حدیث اور فقہ سب کا امام کا سورج دنیا سے غروب ہو گیا. اور اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر آپ جوڑیں گے تو 13 شوال کو پیدائش ہوئی تھی اور 1 شوال کو انتقال ہو گیا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر کل 62 سال تھی, اس میں سے آپ 12-13 دن کم کر دیں تو 62 سال کی عمر تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے, آپ کی گناہوں کی مغفرت فرمائے. خواب سے مسائل مستنبط نہیں ہوتے, خواب سے مسائل مستنبط نہیں ہوا کرتے ہیں, لیکن البتہ کسی کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بہرحال حدیثیں موجود ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی انسان ہے کوئی اچھا خواب دیکھے تو بہرحال خیر کی چیز ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے خواب موجود ہیں یہاں پر نقل کیے گئے ہیں. عبد القدوس ابن آدم التوابیسی انہوں نے کہا ہے, ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت ہے اور ایک کسی مقام پر آپ کھڑے ہوئے ہیں جسے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں کہ سامنے اس کی وجہ سے آ رہا ہو. تو میں نے جا کر کے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں کس میں کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ یہاں اس طرح کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انتظرو محمد بن اسماعیل, میں یہاں کھڑے ہو کر کے محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں عبد الطوابیسی صاحب کہ بعد میں مجھے علم ہوا کہ امام بخاری کا تو انتقال ہو گیا ہے, جب میں نے جوڑا کہ وہ انتقال کی تاریخ کون سی ہے اور میں نے خواب کب دیکھا تھا, تو میں نے دیکھا کہ بالکل وقیر ساعت تھی ان کے انتقال کی, جس وقت کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری رحمہ اللہ کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا تھا. اسی وقت رات میں میں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا کھڑے ہو کر کے اور امام بخاری کا انتظار کر رہے. اسی طرح سے اور خواب امام بخاری رحمہ اللہ کے منشی ورا محمد ابن ابی حاتم وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھاتے ہیں تو جہاں آپ قدم اٹھاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جو دلیل کس بات کا اندازہ ہوتا ہے اس سے باعث سنت کا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح سے متبع سنت سے اور سنت کی اتباع کیا کرتے تھے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زندگی کے کچھ حالات. اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے آپ الجامع صحیح کے نام سے, اس کے بارے میں چند باتیں دیکھ لیں آپ. کیا جی فرتن گاندھی جگہ وہیں پر انتقال ہوا تھا اور وہیں پر مدفون ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ. کیا جی امام بخاری رحمہ اللہ کی شادی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا, کوئی تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے. بہت سے لوگ کہتے تذکرہ کا نہ آنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ شادی نہ ہوئی ہو, لیکن بہرحال جو بھی ہوتے ہیں تذکرہ آتا ہے لوگوں کا کہ فلاں کہ اتنی اولاد تھی ہو. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے, تو بعید نہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد جو اوقات تھے کہ انہوں نے شادی نہ کی ہو, کوئی بعید ایسا نہیں لگا. کہیں تذکرہ نہیں آتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کوئی شادی ہوئی تھی یا ان کی کوئی اولاد تھی, ایسا تذکرہ نہیں آتا ہے. باقی کسی کی کنیت ہونا یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ ان کی کوئی سابقہ اولاد ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ. تو کنیت ہونا کسی کی دلیل نہیں ہے یہ اس کی اولاد ہوئی, وہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شادی ہوئی ہو. بہرحال سیرت نگار سلسلے میں خاموش ہے. اب صحیح بخاری جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو یوں تو مشہور نام کیا ہے اس کا؟ صحیح البخاری. لیکن اس کتاب کا نام جو خود امام بخاری نے رکھا ہے اس کے سلسلے میں ذرا سے فرق کے ساتھ دو اقوال موجود ہیں. ایک نام ذکر کیا ہے امام نبی رحمہ اللہ نے اور دوسرا ذکر کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے. امام نبی نے کہا الجامع المسند الصحیح المختصر, الجامع المسند الصحیح المختصر فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, یہ ہے اس کتاب کا پورا نام. اور ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق الجامع الصحیح، مسند نہیں اس کے بعد، الجامع الصحیح المسند اس کے بعد آتا ہے، المختصر کا لفظ اس میں نہیں. وہاں تھا فی امور یہاں من حدیث، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. تو یہ ہے اس کتاب کا پورا نام، ذرا سے فرق کے ساتھ یہ تو کتاب کے نام ہی سے اندازہ ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا جمع کرنا چاہا ہے. اب اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کتاب کا کیا موضوع ہے؟ اس سلسلے میں امام نبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقصود اس کتاب میں ہے صرف اور صرف حدیثیں جمع کرنا نہیں ہے، کسی صحیح حدیثیں جمع کر لی، بلکہ ان حدیث سے مسائل کا استنباط بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک بنیادی موضوع ہے. چنانچہ گویا کہ امام نبی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اس صحیح بخاری کا موضوع کیا ہے بنیادی؟ ایک تو صحیح حدیثوں کو جمع کرنا اور پھر ان حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا، یہ اس کا اصل موضوع ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صحت کا انتظام کیا ہے. تو سب سے پہلے اس کتاب کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ صحیح حدیث، اس کتاب میں صحیح حدیث آئیں گی، یہ اس کا بنیادی موضوع ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ صرف صحیح احادیث ہی پر مشتمل نہ رہے، بلکہ اس کے اندر ان صحیح احادیث سے جو فوائد ہوں، حکمتیں ہوں، مسائل ہوں، وہ استنباط کیے جائیں. چنانچہ ان کا استنباط کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ابواب میں تراجم میں ان کو جمع کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو گویا کہ دونوں اقوال تقریباً اسلامی کی صحیح احادیث اور ان صحیح احادیث سے مسائل کا استنباط اور استفراغ. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے دیکھیں گے، آپ سے پہلے کا زمانہ، تو آپ یہ دیکھیں گے تین باتیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ احادیث کو الگ الگ جمع کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے احکام کے حدیثیں جمع کر لی، کچھ لوگوں نے احکام کے حدیث جن کو جمع کر، جیسے موتا کون سے حدیث ہے اس کے اندر ہیں احکام، کچھ لوگوں نے صرف تفسیر سے متعلق روایتیں جمع کر دی، تفسیر ابن جریج. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف زہد سے متعلق حدیثوں کو جمع کر دیا، جیسے عبداللہ بن معرض نے جمع کیا. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیرت نبوی سے متعلق روایتوں کو جمع کر دیا، جیسے ابن اسحاق وغیرہ. تو اگر آپ دیکھیں گے تو احادیث کو لوگوں نے الگ الگ فنون بنا کے جمع کر رکھا تھا، کسی نے سیرت کے احادیث کو جمع کیا، کسی نے زہد و شمائل زہد کے حدیثوں کو جمع کیا، کچھ لوگوں نے احکام کے حدیثوں کو الگ جمع کر دیا، کچھ لوگوں نے تفسیر کے حدیث جمع کر دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے چاہا کہ کوئی ایسی کتاب تالیف کی جائے اس میں یہ ساری چیزیں یکجا ہوں، کیونکہ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ سنتیں، آپ کے فرمودات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے اعمال ہیں، لہذا ان سب یکجا ہونا چاہیے. تو ایک تو جامعیت، ایک تو کیا ہے؟ جامعیت. دوسری بات یہ ہے اس سے پہلے لوگوں نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا تھا کہ اپنی کتاب میں عبدالاول صاحب صرف اور صرف کیا ذکر کی جائیں؟ صحیح حدیث. صحیح حدیثیں بھی ہوتی تھی، ضعیف حدیثیں بھی ہوتی تھیں ان کتابوں کے اندر. یعنی بخاری نے کہا کہ ایسی کتابوں سے عوام کا استفادہ کرنا آسان نہیں ہے، کتاب اٹھایا دیکھا لیکن ابھی حدیث تو ہے لیکن قابل عمل آیا نہیں، لہذا انہوں نے ایسی کتاب جمع کی جائے کہ جس کتاب سے استفادہ ہر ایک کے لیے آسان ہو، کتاب میں حدیث موجود ہے تو قابل عمل ہے. وہ دوسری بات ہے. تیسری بات، جو اس سے پہلے کتابیں موجود تھی ان کتابوں کے اندر جہاں مرفوع حدیث ہوا کرتی تھیں وہیں ساتھ میں موقوف حدیثیں بھی ہوا کرتی، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال اور بعض کے لوگوں کے خطاب موجود ہوا کرتے تھے. چنانچہ ابھی آپ موتا اٹھا کے دیکھ لیں تو کیا کیا ملے گا آپ کو، پڑھ چکے ہیں اس لیے سر سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو اور بھی کتابیں دیکھیں گے تو ان کے اندر سب دونوں سب کی ایسی کتاب تالیف کی جائے کہ جس کے اندر صرف اور صرف کیا ملے آپ کو، حدیث رسول جو مرفوع حدیث ہوتی مثلا وہ ملیں, تو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح سے کتاب کا موضوع کیا ہوا, ایک تو جامعیت, الجامع الصحیح المسند, جو کتاب کا نام ہے وہی کتاب کا کیا ہو گیا موضوع, الجامع جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھ دیا, الجامع الصحیح المسند, ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا جو موضوع کیا ہے جامعیت, ہر طرح کی حدیث آ جائیں, دوسرے صرف صحیح حدیثیں آئیں, اور تیسرے وہ حدیث جو مسند ہیں وہ آئیں, جو حدیثیں غیر مسند ہیں غیر مرفوع ہیں وہ اس کتاب میں نہیں آئیں. یہ بات کس نے ذکر کی ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا یہ موضوع ہے جو مختلف علماء کے اقوال کی روشنی میں. اب یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر تالیف کیوں کی, کیا سبب بنا, اس سے پہلے اس طرح کی کوئی کتاب موجود نہیں, اس کی نظیر کوئی کتاب نہیں موجود تھی, حدیث کی کتابیں موجود تھیں, جس انداز میں بیان کیا ہے شاہ اللہ رحمہ اللہ نے اس انداز کی کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں موجود تھی. کہا تو سبب تالیف کیا بنا امام بخاری رحمہ اللہ کا, اس سلسلے میں بھی کئی باتیں آئی ہوئی ہیں. ایک تو خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کے پاس موجود تھا, تو انہوں نے اس موقع سے ایک خواہش اپنی ظاہر کی کہ لو جماعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نوجوان تیار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں ہیں ان کو کسی کتاب میں جمع کر دے تو بڑا اچھا کام ہو جائے, تاکہ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا کیا ہو بہت ہی آسان ہو. امام بخاری فرماتے ہیں کہ استاد محترم کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ انشاءاللہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. تو کبھی کبھی ایسے لمحات کچھ ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں کیا بن جایا کرتے ہیں, سنگی میل کی حیثیت رکھتے ہیں, کہ ایک کوئی جملہ کسی نے کہہ دیا دل میں بات بیٹھ گئی, اور اس ایک کے ساتھ نے راہوے ایک جملے کی بدولت کون سی کتاب وجود میں آئی, صحیح بخاری جیسی کتاب جمعہ اس کو شکم شرف حاصل ہے صحیح کتاب بعد کتاب اللہ کا, وہ ایک جملہ جو ادا فرمایا تھا کسی ایک لمحے میں اس آدمی, تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ انشاءاللہ یہ اہم کام ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوں, اور ہاتھ میرے پنکھا ہے, اور پنکھا لے کر کے میں آپ سے مکھیاں لگا رہا ہوں, مکھیاں آپ کے اوپر نہ بیٹھنے پائیں. جو علماء اس زمانے میں تھے کہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں, جا کر کے میں نے ان سے پوچھا تو تعبیر بیان کی انت تدب عنہ الکذب, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کذب کا دفاع کریں گے, جو جھوٹی حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کر دی گئی ہیں ان کا دفاع کریں گے آپ. بخاری فرماتے ہیں یہی وہ خواب تھا جس نے مجھے آمادہ کیا کہ صحیح بخاری کی تعریف کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو صحیح احادیث ہے وہ منسوخ ہوں. تو دوسری بات یہ بھی خود امام بخاری سے منقول ہے, اور تیسری بات ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی ہے اپنی طرف سے, جو دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے سے پہلے تصانیف کو تو دیکھا اس کے اندر صحیح حسن ضعیف ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں, لہذا انہوں نے عزم و ہمت کی کہ کوئی ایسی کتاب تالیف کر دی جائے کہ جس کے بارے میں کوئی امانت دار انسان شک و شبہ مبتلا نہ ہو, اور ہر ایک اس کو سند کی حیثیت سے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر سکے کہ ہاں کس کہہ دیجیے خالد صحیح بخاری میں ہے, اس کے بعد کسی بولنے کی ہمت نہیں ہو, سب دیکھنا پڑے گا کہ صحیح ہے صحیح فیصلہ سے, اس بھی انسان کی اس کے بعد ہمت نہیں کچھ کہہ سکے. تو شاید یہ تمام اسباب رہے ہوں جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو آمادہ کیا ہو کہ صحیح بخاری کی تعلیف کریں. یہ تو صحیح بخاری کی تعلیف ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی تعلیف کی, صحیح بخاری کی تعلیف میں کتنا اہتمام کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے, اور کس کس طرح سے صحیح بخاری کی تعلیف کی, اس کے بارے میں چند باتیں دیکھیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے غایت درجہ اہتمام کیا صحیح بخاری کی تعلیف کے موقع سے. صحیح بخاری کی تعلیف میں کچھ 16 سال لگے, کتنے سال؟ 16 سال امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی تعلیف میں لگائے, اور تقریباً 600,000 احادیث میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے ہیں. کتنے احادیث میں سے؟ 600,000 احادیث میں سے انتخاب کیا ہے کہ جو 2000 سے کچھ زائد حدیثیں ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 2000 سے کچھ زائد حدیثیں ہیں مقرر اس کے بعد ہو گئی حدیثیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کل اس طرح سے 600,000 احادیث میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے. فربری امام بخاری کے شاگرد انہوں نے خود امام بخاری نقل کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں نے صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث درج کی, پہلے غسل کیا, 2 رکعت صلاۃ ادا کی, جب حدیث کی صحت کا پورا یقین ہو گیا اپنے طور پر, تب جا کر کے میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں رکھا. ہر حدیث لکھنے سے پہلے کیا کیا ہے؟ غسل کیا. وضو نہیں مانتا سر, کیا کیا ہے؟ ہاں غسل کیا, باقاعدہ پاکی حاصل کی, اور اسی طرح سے 2 رکعت صلاۃ ادا کی, اور اس کی پوری طور پر صحت کا یقین ہو گیا, تب جا کر کے صحیح بخاری میں نے کوئی حدیث درج کی ہے. بس اسی طرح فرمایا انہوں نے کہ صحیح بخاری کو میں نے مسجد حرام میں اس کو بیٹھ کے تعلیف کیا, مسجد حرام میں بیٹھ کے اس کو تعلیف کیا ہے, اور اس وقت تک کسی حدیث کو نہیں رکھا میں نے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ نہیں کر لیا اس کی صحت کا, 2 رکعت صلات نہیں ادا کر لی اور اس کی صحت کا یقین نہیں ہو گیا. تو ایک تو بابرکت مقام میں بیٹھ کر کے اور باقاعدہ مکمل طہارت حاصل کر کے اور 2 رکعت صلات ادا کر کے اللہ تعالیٰ استخارہ کر کے جب ہر پورے طور پر یقین کر لیا کہ حدیث کہتی ہے یہ صحیح ہے, تب جا کر کسی حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے. عبد القدوس بن حمام کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مشائخ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی جو تراجم ہیں عناوین ہیں وہ عناوین جو قائم کیے ہیں روضہ میں بیٹھ کر کے. روضہ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر میری جگہ ہے, ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, صحیح بخاری کی حدیث سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو قبر رسول اور ممبر رسول کے بیچ میں جو علاقہ ہے وہ روضہ کہلاتا ہے, جس میں کہ خصوصاً جا کر کے لوگ عبادتیں کیا کرتے ہیں. وہاں بیٹھ کر کے میں نے صحیح بخاری کے تراجم کی تبعیض کی ہے میں نے, امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے. اور امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے مشائخ اور میرے اساتذہ بھی دوبارہ دنیا میں اگر ان کا نشور ہو جائے تو بھی وہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحیح بخاری کی تعلیف کیسے کی, کتنی محنت کتنی مشقت. ابھی آپ کو ایک حدیث کی تصحیح و تصحیح کرنا ہونا تھا سب اندازہ ہو جائے گا, ایک حدیث کی تصحیح و تصحیح کرنا ہو صحیح یا نہیں صحیح ہے, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی ساری حدیثوں کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا کہ بالکل کیا ہے صحیح ہے کتنا عظیم کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کیسے میں نے تعلیف کی ہے تو اگر میرے اساتذہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں تو اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اور کہا کہ میں نے اس کتاب کو 3 بار میں تعلیف کی, ایک بار میں جمع کیا پھر دوبارہ اس کو پھر سے عبارہ کیا اس کو, 3 بار میں نے اس کتاب کو تعلیف کیا ہے. اپنے طور پر پوری کتاب مکمل کرنے کے بعد اس کتاب کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے 3 مشہور اساتذہ یحیٰ ابن معین, علی بن مدینی, احمد ابن حنبل, 3 مشہور اساتذہ تھے اور تینوں ایک زمانے کے تھے, ان کے سامنے پیش کیے میں نے کتاب طالب کی. اس میں دیکھ لیں اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو قابل اعتراض ہو محل اعتراض ہو بتا دیا. چنانچہ پیش کیا ان تینوں حضرات نے بھی پوری کتاب کی توثیق کی, صحت کا اعتراف کیا. صرف فرماتے ہیں قیلی کہ 4 احادیث کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں بتائیں, ان کے بارے میں بھی قیلی کہتے ہیں والقول فیہا قول البخاری. ان 4 احادیث کے بارے میں صحیح رائے کس کی ہے؟ بخاری کی ہے. وہ 4 حدیثیں بھی کیا ہیں؟ بالکل صحیح ہیں. تو صحیح بخاری کی تصحیح کس نے کی ہے؟ امام بخاری نے بھی کی ہے اور کس نے کی ہے؟ علی یحیٰ بن معین نے بھی کی ہے. جی یحیٰ بن معین بہت بڑے محدث, لوگوں نے کہا ہے اتنی حدیثیں کسی نے نہیں لکھی آدم علیہ السلام سے آج تک, جن نے کتنے لکھی ہیں؟ یحیٰ بن معین نے لکھی. رجال کا اتنا بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا, امام بخاری نہیں ہوا. رجال کا اتنا بڑا کوئی عالم یحیٰ بن معین سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا. جتنے بھی روایات ہیں ہر راوی کے بارے میں تقریباً آپ کو یحیٰ بن معین کا قول مل جائے گا آپ کو. اور علی بن مدینی علل کے امام اور یحیٰ اور احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل حدیث کی سب سے ضخیم کتاب امام احمد رحمہ اللہ کی، اس کی امام احمد مؤلف، فقہ میں جو مقام ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں ان کا، تو یہ تین اپنے زمانے کے. تو یہ صحیح بخاری کے حدیث کی تصحیح کس نے کی؟ امام بخاری کہ ابن معین علی بن مدینی احمد بن حنبل. اور اس کے بعد پوری امت کا جو اتفاق ہے وہ الگ ہے، اس زمانے کے بڑے بڑے یہ علماء کرام ہیں. لہذا اگر لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں امام بخاری کی تصحیح، امام بخاری تصحیح، تو امام بخاری سے تنہا تصحیح نہیں بلکہ کسی تصحیح سے جسے بھی ان تمام ائمہ کرام کی یہ تصحیح ہے. بسم اللہ